وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Na hawakumkadiria Mwenyezi Mungu kwa haki ya kadri yake waliposema Mwenyezi Mungu hakumteremshia mwanadamu chochote. Sema, nani aliyoteremsha kitabu alichokuja nacho Musa chenye nuru na uongofu kwa watu mlichokifanya kurasa kurasa mkizionyesha na mengi mkiaficha, na mkafunzwa mliokuwa hamia juu nyinyi wala baba zenu? Sema, Mwenyezi Mungu. Kisha waache wacheze katika poroja lao. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Na hiki ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa chenye kuhakikisha yaliyotangulia, na ili uwaonye mama wa miji na waliopembezoni mwake, na wenye kuamini akhira wanakiamini hichi, nao wanazihifadhi sala zao. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Nani dhalimu mkubwa kuliko yule anemzulia uongo Mwenyezi Mungu au anayesema mimi nimeletewa wahi na hali hakuletewa wahi wowote, na yule anayesema nitateremsha kama alivyoteremsha Mwenyezi Mungu? Na lau ungeliwaona madhalimu wanavyokuwa katika mahangaiko ya mauti, na malaika wamewanyooshea mikono wakiwaambia, zitoeni roho zenu, leo mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki, na mlivyokuwa mkizifanyia kiburi ishara zake. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Nanyi mlitujia wapweke kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, na mkayaacha nyuma yenu yote tuliokupeni, na wala hatuwaoni hao waombezi wenu ambao mlidai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kwenu. Yamekatika mahusiano baina yenu na yamekupoteeni mliokuwa mkidai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La